Hiç şüphesiz ki Müslüman namaz vakitlerini düşünen bir kişi. Sizler su bulma ecelinizi zannediyorsanız evet almanız gerekli. Su bulma ecelinizi zannediyorsanız alın tedbirinizi ve ihtiyacınızı. Velhamdülillah. Bu konu önemli bir konu. Cidden ve yaptığınız iş hiçbir şekilde aykırı değil. Aykırı değildir dinimize. Aşırılık da değil. Velhamdülillah. Sizler zannedemiyorsanız yani suyu bulamayacaksınız diye alabilirsiniz. Ama bulacaksınız zannediyorsanız gerek yok almaya. Yani anlaşıldı inşallah. Bi billahi tevfik.